ati gelo yen neling pacarku wiwitane tresno banget aku dek yene pancane dhewekne sing tak pikir rino lawan lapie to kanca aku ora ngira jare lunga diutus wong tuwa bareng tak nyatake karo piyo sece tetap tete sajang ece-ece dilalae wong yen lagi mentem terus no pisan terkon saja maru moto peten kuping ora mireng diapusi sintak sintut orang lapie to kanca aku ora ngira jare lunga diutus wong tuwa bareng tanya tangi karo priyo siji tetap tete sajang ece ece lapie to kanca aku ora ngira jare lunga diutus wong tuwa bareng tanya tak karo priyo sece tetap tete sajang ece ece lapie to kanca aku ora ngira jare lunga diutus wong tuwa bareng tanya tak karo priyo sece tetap tete sajang ece lapie to kanca aku ora ngira jare lunga diutus wong tuwa bareng tanya take karo piyo sece tetap tete sajang ece ece lapie to kanca